bij een kind. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen, naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden, supporter van alle hardlopers. De Leapmotor B10 blijft indruk maken. Verrassend ruim, boordevol standaard opties en nu ook beschikbaar als hybride. Ideaal voor werk en privé. Je rijdt de B10 al vanaf €27.995. Maar de echte waarde, die ervaar je zodra je achter het stuur zit. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden. Nu mega mooie deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. 538 Nieuws. 5 uur. Ik ben Iris Schut. Budgetvoorlichter Nibud vindt het nog te vroeg om iets te zeggen over de energiemaatregelen van het kabinet. Ze willen eerst wachten op de bedragen en dan pas kunnen ze alles doorrekenen. Een vakbond zei eerder vandaag dat de hogere kilometervergoeding voor werknemers niet zomaar kan, omdat er eerst over onderhandeld moet worden. De maatregelen zijn nodig door de oorlog in Iran. Een Amerikaanse delegatie met vicepresident J.D. Vance is op weg naar Pakistan voor overleg met Iran, dat meldt president Trump. De tijd dringt, want het bestand tussen Amerika en Iran loopt deze week af. Het is trouwens niet zeker of Iran ook naar Pakistan komt. Koning Willem-Alexander krijgt op zijn verjaardag tijdens Koningsdag in Dokkum, net als elk jaar, te maken met demonstraties tegen het Koningshuis. Er zijn er 3 aangemeld en die krijgen een zichtbare plek langs de route, zegt de gemeente. Een van de groepen zou het dit jaar groter aan gaan pakken dan ooit. En de Franse autoriteiten hebben een uitnodiging gestuurd naar Elon Musk om hem te ondervragen over X. De diensten deden in februari nog een inval bij het kantoor van X in Parijs. Ze onderzoeken buitenlandse inmenging in de Franse politiek. En ook is er een onderzoek naar de AI-chatbot Grok na klachten over seksueel getinte nepafbeeldingen van minderjarigen. Krijg je nog het weer vanuit het noordoosten, trekken er buien over het land. Later vannacht wordt het droger en een graad of 3. Morgen een mooie lentedag, wel met een harde wind, maar volop zon en 14 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer. En dan heel graag het verkeer. Jelte. Er staan 47 files en de langste vind je nu op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar. Dat staat voor Velsen 50 minuten. De A12 Lunette Den Haag op de parallelbaan voor Harmelen 35 minuten. En op de A59 Oss-Zonzeel tussen de Hamersbrug en Zonzeel is een ongeluk gebeurd. Dat staat 38 minuten. Flitsers op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 33.2. De A22 Velsen-Beverwijk bij 11.0. En de A35 bij Enschede en Flitser bij 70.9. Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan, Zonneplan. Nu bij Zeeman, baby- en kinderjurkjes, 2 voor €6. En dames en heren, basic t-shirts, ook 2 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Waarom ik als schilder kies voor Sikkers Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat. Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. De 538 Middagshow. Van harte welkom. Het is 5 uur geweest. De Dutch 1000 met Rob de Nijs zo direct. Kane komt eraan. Believe it. Naar Mart Hoogkamer en Miss Montreal. Houden van Aten. Radio 538 Dutch 1000. 490. niet aan. Elk woord voelt als een strijd. Kunnen we teruggaan naar die tijd? Je hebt niets in de gaten, terwijl het zo simpel lijkt. We zijn gaan houden van haar. Zij gaan houden. Andere verrassing in de lijst. Wat leuk. Mart Hoogkamer, Miss Montreal en Houden van Haten op 490 in de Dutch 1000. Waar het nu tijd is voor weer een nieuwe baannaam. De baannaam. Baanaam. De baannaam. Baanaam. Ja, als je het hebt over mooie lijsten, dan is dit echt wel een hele mooie. Je hebt wel gelijk, ja. Ook naar verrassing na verrassing in de baannaam. Het zijn allemaal mensen die dezelfde naam hebben als hun beroep. En het lijstje wordt maar beter en beter. Ja, helemaal. In het begin hadden we bijvoorbeeld Thijs Forstman. Die was ijsmeester. Ja, en vorige week hadden we Ferry Nat. Hij is pontwachter. En dan ben je veerman en dan heet je Ferry Nat. Ja, geweldig. Ja, geweldig, ja. Linda Vlos, tandartsassistente. Moet ik wel zeggen, is één van mijn favorieten. Als je Vlos heet, ja. De tandarts. Oh, heerlijk. Van Vlossen gaan we naar Verlossen. Want oh God, ja. We hadden een verloskundige, dit hoor je goed. We hadden een verloskundige in de baannaam. En zij heet Petra Dorenspleet. Het is mijn favoriet. Ik kan wel zeggen van die paard, het is mijn favoriet. Allemaal mensen met dezelfde naam als hun beroep. Mocht je ook iemand weten, hè? Je hoeft het alleen maar te weten. Je hoeft eigenlijk alleen maar even iemand aan te wijzen voor ons, aan te geven. Er zit er daar eentje. Ja, daar is gaan wij erop af. Er laat hem niet lopen. Het kan via 538.nl/baannaam. Niels, welkom bij de middagshow. Ja, mijn Niels. Hoi. Ja, hey, wat leuk dat je mee wilt doen. Ook jij hebt een baannaam. Ja, zeker. Ja. En hoe vaak hoor je dat op een dag? Ik hoor het elke week, denk ik wel. En ben je er blij mee? Of denk je, ik vind het een beetje een last? Nee, ik heb er geen last van, zeker niet. En helpt het je? Helpen? Nee, het... Nee. En toen je dat werk ging doen, dacht je, oké, nu is de cirkel rond. Weet je, nu klopt het. Ik ben geboren voor dit werk door mijn achternaam. Nou, het is eigenlijk sinds ik in Groningen ben gaan wonen. Daar ben ik eigenlijk de enige met deze achternaam. Toen is het eigenlijk op gaan vallen. Toen ben ik aan het herinneren van, dat is wel heel toepasselijk bij je baan. En dat had je zelf niet door toen je het ging doen. Dat vind ik zo onbegrijpelijk. Nee, eigenlijk niet. Nee. Hoe kan dat nou, Niels? Waar kwam je erbij je sollicitatie achter? Nou ja, eigenlijk, als mensen bijvoorbeeld een afspraakbevestiging krijgen, dan zien ze mijn naam en dan komen ze op de afspraak en dan zeggen ze, hé, dat is wel heel toepasselijk. Wat doe je voor werk, Niels? Ik ben fysiotherapeut. Fysio. Spier? Spier. Masseren, massage. Niels masseur. Niels massage. Niels masseur. Jeetje, fysio. Niels wrijven. Niels, ja, fysio. Ah, ben je manueel? Nee, sportfysio. Oké, dus het heeft iets met jou, met de fysiotherapie te maken, jouw achternaam? Ja, klopt. Dan heb je afspraak gemaakt bij de fysio en dan krijg je een bevestigingsmail en jouw afspraak bij Niels. Ja. Wat zou het zijn? Ja, deze is heel lastig. Wij zitten niet warm, hè? Wij zitten met massage en wrijven. Nee, zitten we. Ik had ook pornoacteur kunnen worden, denk ik. Oh, wacht even. Oké, dat is een duidelijke hint. Even kijken. Dat is een goede hint, Niels. Paal, stok. Deep tissue. Jij kijkt andere films. Oké, Niels, vertel het ons. Je bent fysiotherapeut en wat is jouw achternaam? Ik ben Niels Stijf. Stijf? Stijf. Ja, Stijf. Niels Stijf. Ja. Niels Stijf. De baannaam. Niels Stijf. Jij bent fysiotherapeut en je heet Stijf. Oh, je had zeker een pornoacteur kunnen zijn. Oh, die snap ik nu ook in één keer. Wat is hij goed, Niels? Ja, mooi, hè? Niels Stijf is fysiotherapeut, ja. Voor de baannaam, doe je mee, dankjewel. Dankjewel. Hij is geweldig. Ja, dankjewel. Oké. Op de ijs nu in de Dutch 1000. De weg naar Soesterberg loopt dood in het beton. Daar boort een leger straaljagers zich door de zon. Een wereld achter prikkeldraad, vernietigend bewaakt. Van de beroepssoldaat een echte man gemaakt. Johnny is soldaat, voor hem is het oorlog. Als de bom valt, dan staat hij paraat. Sterven is een vak, zijn wapen een doelwit. Basis geeft een eigen net, commercials voor de force. Als burger krijg je nooit zo'n ster op je borst. Hij ziet mij als hij overraast, maar hoort niet wat ik zeg. Dat is de weg naar vrede niet. Johnny is soldaat, voor hem is het oorlog. Als de bom valt, dan staat hij paraat. Sterven is zijn vak, zijn wapen een doelwit. Voor een held is het toch nooit te laat. Johnny is soldaat, voor hem is het oorlog. Als de bom valt, dan staat hij paraat. Sterven is zijn vak. Zijn 1000. Tell me what you wanna go out there. Tell me what you wanna go out there. See the world and all its truth. There's a lot that you can do without giving in. One of these days. Tell me, do you wanna believe it? Tell me what you wanna receive. It's fate and fortune in your hand. Is there to understand, not the given? Tell me, do you wanna believe it? Tell me what you wanna receive. This life that's only meant for you. There's so much that you can choose without giving in. One of these days. Voor de Dutch 1000 van Radio 538. Dit nummer werd veel gedraaid in de bar tijdens onze militaire uitzending van de MFO. En daarbij werd er heerlijk mee gezongen. Deze is dan ook voor jou, Jacco. Heerlijk land van mijn dromen. Ergens hier ver vandaan. Ik zo graag wil komen, daar waar geen leed kan bestaan. Droomland, droomland, oh, ik verlang zo naar droomland. Daar is steeds vrede. duizend keer op 538. Wij hebben jou even nodig. Jij die nu zit te luisteren. Want elke dag hebben wij om 6:45 het item betrapt op een scheve om 6:15. En daarin horen wij allemaal verhalen van verschillende luisteraars die vertellen over hun ervaring met vreemdgaan. Het kan zijn dat ze zelf een keer betrapt zijn omdat ze vreemd gingen. Maar het kan ook zijn dat ze iemand hebben betrapt. En ik heb het idee dat wij tot in de lengte vandaag hiermee door kunnen gaan. Want vreemdgaan, ja, dat komt helaas dat toch komt echt heel veel voor. Ja. En we zoeken dus iemand die daarover wil vertellen. Heb jij wel eens iemand betrapt op vreemdgaan? Misschien je partner, of misschien is het een collega. Er zit vaak wel een verhaal bij. Laat het even weten via de 538-app door gewoon even betrapt naar ons te sturen. Dit is bijvoorbeeld Nathalie. Ik heb een heel kort fragmentje hier. Moet je nou horen. Nathalie, die hadden we vorige week in Betrapt op een Scheve en die vertelde dit. Is inmiddels al meer dan 23 jaar geleden. Ik zat in een relatie en 2 dagen voor mijn trouw kwam ik achter dat mijn toen partner mij belaasde, mijn beste vriendin. 2 dagen voordat je gaat trouwen kom je erachter dat je partner het doet met je beste vriendin. Oké, heb je ooit een keer iemand betrapt of vreemdgaan? Zou je ons even willen appen? Dat mag in de 538-app. Kan je ons een berichtje sturen. Gewoon betrapt zetten en dan bellen we je terug. Betrapt in een bericht. Via de 538-app bellen we je terug. In de Dutch 1000 nu. Perpetuous Dreamer. Dreamer, the sound of goodbye in de Dutch 1000. Kan je horen wie erachter zit? Je kent hem namelijk. Nou, nu ga ik leuk eigenlijk dingen noemen, maar Armin, Tiesto. Armin? Nou, ja, denk ik, nou, Armin. En nou wacht ik wel heel even. Hey, yes. Netjes hoor, ja, is Armin van Buren. Meer Dutch 1000 zo direct met Lil Kleine en Ronnie Flex. En ook het nieuws komt eraan, natuurlijk nieuwe ronde in de stemmenjacht. En wat heb je mee, Iris? Er is weer eens onderzoek gedaan naar de grootste irritaties op de weg. Ik proef het inderdaad,

Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering. Wow! Is binnen 3 minuten geregeld. Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut. Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Vanavond buien, later vannacht droger en een graad of 3 dan morgen. Morgen is er volop zon en wordt het een prima 14 graden. En dan verkeer graag. Jelte. Er staan 45 files en de langste staan nu op de A10 Watergraafsmeerkoemplein. Voor de brug over het Noord-Hollands kanaal staat 28 minuten. Op de A12 Lunette Oude Rijn, op de hoofdrijbaan van Oude Rijn 27 minuten. En op de A15 Nijmegen-Ridderkerk staat tussen de brug over de Linge en Sliedrecht-Oost 25 minuten. Flitsers op de A16 richting België bij 67.6. De A35 bij Enschede bij 70.9 en de A58 Bergen op Zoom Breda bij 86.0. 1 minuut over 6:30. Iris is bij ons met het belangrijkste nieuws. Goedemiddag. Budgetvoorlichter Niebut heeft nog geen flauw idee wat de energiemaatregelen van het kabinet voor iedereen betekenen. Ze wachten tot de bedragen duidelijk zijn en dan gaan ze alles doorberekenen. VVD en ChristenUnie die vragen het kabinet om nog eens een keer te kijken naar de mogelijkheden om Kanye West de toegang tot Nederland te weigeren. Er is een motie in de maak. Meerdere landen houden hem tegen vanwege anti-Joodse uitspraken uit het verleden. In juni staat hij in de Gelredoom. Maar goed, het is dus nog maar de vraag of dat doorgaat. Het zijn dure kaartjes, hè, om erbij te zijn. Zo, €300 of €400. Ja, bizar. Ik vind dat echt Hollandse prijzen, joh. Ik wil wel graag, maar ja, ik vind... Ja, €400. En dan weet je nooit wat je krijgt bij. Nou, ja, hij heeft een fantastisch podium. Een soort half wereld waar hij op staat. Maar of hij nou alleen gaat liggen. Het kan ook zijn dat hij daar inderdaad op gaat liggen huilen. En, ja. Mercedes-teambaas Toto Wolff is helemaal klaar met alle kritiek op de Formule 1. Ga nou eens constructief aan de slag in plaats van de Formule 1 maar af te kraken, zei hij. Hij noemde de naam van Max Verstappen niet expliciet. Maar goed, het is natuurlijk wel Max die de meeste kritiek had de afgelopen tijd op de nieuwe regels. Die vindt het namelijk allemaal meer op Mario Kart lijken, hoe het nu gaat. Ja. Vandaag zitten de organisatie en de teams bij elkaar om al die problemen eens even te bespreken. Gaat duidelijk weer goed met Mercedes dit seizoen. Philippe Cocu die gunt het Frenkie de Jong van harte dat hij hem opvolgt als Nederlandse voetballer met de meeste wedstrijden voor FC Barcelona. Frenkie die gaat het record woensdag waarschijnlijk verbreken als hij tenminste speelt tegen Celta de Vigo. Dan draagt hij het shirt van Barça voor de 293ste keer. Cocu heeft wel meer goals gemaakt voor Barcelona, namelijk 27 keer en Frenkie staat op 20. Meer dan de helft van de automobilisten die ziet regelmatig hufter gedrag op de weg. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Sterker nog, 52% zegt dat ze in minstens de helft van hun ritten te maken krijgen met asociaal rijgedrag van anderen. Maar wat zijn dan de grootste ergernissen? Oh, mag ik raden? Ja, ja. Mijn grootste verkeersergernis is links blijven plakken. Ach, dat staat op 5. Op 5 staat? Bumperkleven, hallo. Ja. Bumperkleven? Ja, dat staat op 1. Ja. Staat die op 1? Ja. Zo intimiderend achter je. Mensen die ik rij gewoon 80 op de linkerrij, maar nou en? Nee. Ik kom erachter dat jij de linksplakker bent en ik de bumperklever. Ja. Mensen die heel dicht voor me blijven rijden, vind ik irritant. Ja. Op 5 inderdaad onnodig links blijven rijden. Op 4 fietsers en scooters die de regels negeren. Op 3 ja, die is ook bloedirritant. Ja. En wat dacht je van fietsers die geen licht aan hebben, s'avonds? Ja, meteen aanrijden. Nee. Staat er niet in. Staat nou niet in de top 10 in ieder geval. Op 3 staat geen richting aangeven. Mm-hmm. Op 2 bellen of appen tijdens het rijden. En op 1 inderdaad bumperkleven. Ja. Iris, dank. Graag gedaan. 538. Thijs, Thijs, Richemel nu. 485. Radio Hele goedemiddag, hallo. Hoe ga je vandaag? Ja, helemaal goed. Ja. Ja. Heb je het geluk een beetje aan je zijde vandaag? Ik hoop het. 40.000 euro, wat ga je ermee doen? Ja, we hebben wat projectjes in en om het huis. En vorige week gaan wij een weekje op vakantie. Dus het zou zeer welkom zijn. Wij gaan eens even luisteren naar die koffer 10. Leuk. Leuk, leuk, leuk. Er zijn al heel veel namen genoemd, maar die goeie zit er nog niet tussen. Maar ook gewoon nog steeds mannen en vrouwen. We gaan alles door elkaar heen, dat klopt. Sander, je kan 40.000 euro winnen als je weet wie het is. Ik denk dat het Lale Goel is. Is het Lale Goel? We gaan naar de jury voor 40.000 euro. Het antwoord is... fout. Nee. Jammer. Krijg jij een reiskoffer van de postcode loterij, Sander? Ja, dankjewel. Volgende keer beter, hè? Ja, ik denk het wel. Het komt helemaal goed. Doei, doei. Doei, doei. De 538 Stemmenjacht. 484. Estos tres peladitos ya me están respetando ni siquiera el papá. Los maines que me pusieron, yo creo que fue este. El que me puso es un balda. Lot uit de loterij, ey. Zij is elke dag boos op mij. Maar zij gaat dood voor mij. Ik doe het ook voor haar, ze doet het ook voor mij, ey. Zij is een lot uit de loterij, ey. Zij is elke dag boos op mij. Maar zij gaat dood voor mij. Ik doe het ook voor haar, ze doet het ook voor mij. Porque no grita más duro que no alcanza a despertarlo ni. Ey, meisje, kom eens horen, pak je hand en kom naar voren. Ik ga eventjes eerlijk zijn. Maar toen ik wakker werd vanmorgen, dacht ik maar één ding. Ik vond gisteravond fijn, ik zei... Hey, meisje, kom eens horen, pak je hand en kom naar voren. Ik ga eventjes eerlijk zijn. Maar toen ik wakker werd vanmorgen, dacht ik maar één ding. Ik vond gisteravond fijn. Ik wil dat je dicht bij mij staat, me aankijkt en mij vraagt. Of ik je leuk vind, of ik je blij maak. Of ik je terugvind als je me kwijtraakt. Ik wil je zeggen wat er nu in me omgaat. Ik wil seks elke ochtend als je opstaat. Je bent breekbaar, je bent kostbaar. Maar ik vang je echt als je loslaat. Ik laat je zien dat de jongen nu eerlijk is. Al die vrouwen om me heen, het interesseert me niks. Ik wil je helemaal donker gaan opbellen, schat. En wil je zeggen dat je nieuwe vriend een flikker is. Hey meisje, kom eens horen, pak je hand en kom naar voren. Ik ga eventjes eerlijk zijn. Maar toen ik wakker werd vanmorgen, dacht ik maar één ding. Ik vond gisteravond fijn. Ik zei, hey meisje, kom eens horen, pak je hand en kom naar voren. Ik ga eventjes eerlijk zijn. Maar toen ik wakker werd vanmorgen, dacht ik maar één ding. Ik vond gisteravond fijn. Ik wil dat je dicht bij mij staat, me aankijkt en mij vraagt of ik je leuk vind. Of je me blij maakt, of ik je terugvind als ik je kwijtraak. Hey meisje, denk eens na na na. Zoveel plekken waar ik ga en sta. Heb je me nodig, ben ik daar en daar. Met mij loop je geen gevaar, echt daar. Oh, ik hou het meer dan 100, ik hou het 1000. Overwege hadden never nooit moeten kruisen. Nu laat ik je nooit meer gaan, je weet ik ben de juiste. We kunnen zoveel dingen doen als ik naar je luister. Wat ik kom mee doen, ik hou je in het duister. Baby, ik wil ik roep je luider. We kunnen zoveel doen als je naar me luistert. Oh, dan komt alles goed. Hey, meisje, kom eens horen, pak m'n hand en kom maar voor. Ik ga eerlijk met je zijn. Toen ik wakker werd vanochtend, dacht ik maar aan één ding. Ik vond gisteravond fijn. Hey meisje, kom eens horen, pak m'n hand en kom maar voor. Ik ga eerlijk met je zijn. Toen ik wakker werd vanochtend, dacht ik maar aan één ding. Ik vond gisteravond fijn. Ze is een lot uit de loterij, ey. Zij is elke dag boos op mij. Maar zij gaat dood voor mij. Ik doe het ook voor haar, ze doet het ook voor mij, ey. Ze is een lot uit de loterij, ey. Zij is elke dag boos op mij. Maar zij gaat dood voor mij. Ik doe het ook voor haar, ze doet het ook voor mij. Hey meisje, kom eens horen, pak je hand en kom naar voren. Ik ga eventjes eerlijk zijn. Maar toen ik wakker werd vanmorgen, dacht ik maar één ding. Ik vond gisteravond fijn. Ik zei, hey meisje, kom eens horen, pak je hand en kom naar voren. Ik ga eventjes eerlijk zijn. Maar toen ik wakker werd vanmorgen, dacht ik maar één ding. Ik vond gisteravond fijn. Flex, Leeuw Kleine Loterij in de Dutch 1000 hier op 538. Waar we weer alle verhalen gaan verzamelen. Ja, Wij zaten echt te denken met het toilet wat dan in die wc in die auto wordt gebouwd door China. Geweldig. Ja, dus je kan gewoon plassen terwijl je aan het rijden bent. Een goed idee. Hoe vaak heb je van die auto's dat je denkt, oh, ik hou het bijna niet meer. Je stoel is ook een toilet in de auto in China. Ja, dat is gewoon knopje drukken. Briljant. En je denkt ook, waarom heeft nog nooit eerder iemand daaraan gedacht? Precies. Toch? Je weet wat mijn idee is, hè, wat de wereld gaat veranderen. Ach, nee. Huh? Ik heb het weggestopt in een donker hoekje, maar haal het eruit. Binnen tanken. Binnen tanken. Ik vind dat weet je wel, je bent... Want het is niet leuk en zo maak je het aangenaam. Je bent daar meer dan 100 euro kwijt bij het tanken. Ja. En dan sta ik daar in die tocht, weet je wel, in die benzinedampen. Dat ik denk, ik wil gewoon binnen. En wat wil je nog meer daar? Is genoeg. Niks. Is genoeg. Gewoon dat het relaxed is. Dus. Dat is gewoon relaxed is. Ik heb ook nog een ideetje. Heb je ook nog een idee? Ik vind dat je zou, als je een restaurant hebt wat bezorgd, dan zou je superhelden moeten laten bezorgen. Gewoon een cape en een hele gave helm. Dan komt de superheldenstraat in rij. Iedereen wil toch dat diegene je pizza komt bezorgen? En daar ging het niveau. Nou zeg. Dat is een hit. Kinderen willen dat allemaal. Ja, maar daar wordt de wereld toch niet beter van? Ja, natuurlijk wel. Dat is een geweldig idee. Nou, ik vind het toch nog in de categorie briljante ideeën. Ja, vind je het wel? Ja. Klein beginnen, hè? Ja, ik zoek wereldverbeteraars. Dus echt gewoon, weet je wel, van waarom heeft niemand eerder daaraan gedacht? Gewoon briljante ideeën. We willen alle verhalen verzamelen. Heb je ook zo'n idee dat je denkt, waarom is daar nog niemand mee gekomen? Ik vind het leuk dat je dan gewoon meermaals in groepen dan dit idee oppert. Van, maar zou het niet ideaal zijn als? Je denkt, waarom pakt niemand dat op? Ja. Weet je wel, China is er nu een auto, weet je wel, dan kan je, terwijl je aan het rijden bent, kan je lekker plassen. Ja, waarom heeft niemand eerder daaraan gedacht? Heb jij ook zo'n idee? Een briljant idee, waar iemand eens een keer wat mee zou moeten doen. Wil je ons bellen? Want we willen alle verhalen verzamelen. Mag het bij ons kwijt, maar gewoon vertellen wat dat idee is. Ja, wat dat is. Ja. 0909-3000-538. Dus heb jij een briljant idee? 0909-3000-538. En je mag het ook achterlaten als je dat makkelijker vindt. Bij ons in de 538-app. Door met de Dus 1000 en Mo. Het is zo laat en ik wil wel slapen. Dit houdt een plekje bezet in mijn hoofd. Ik ben op zoek mijn gedachten verraden. Mijn eigen gevoel, misschien heb jij dat ook. Wachten tot de nacht weer dag wordt. Geen reactie, ook een antwoord. Sluit mijn ogen voor ik bang word. Hier is alles stil. Ik gaf je een stukje van mij. Je zou het bewaren, maar maakte het kwijt. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je kon het niet laten, heb je eigenlijk spijt. Van vertrouwen naar verraden, blijf ik achter met de schaamte. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je zou het bewaren. Alles kwijt. Er is een litteken achtergelaten. En met de pijn laat je mij in de steek. Ik heb het gevoel dat ze over me praten. Ik ga ze voorbij, maar ze kijken nog steeds. Wachten tot de dag weer nacht wordt. Geen reactie. Ook een antwoord, sluit mijn ogen, want de angst komt, maak het even stil. Ik gaf je een stukje van mij. Je zou het bewaren, maar maakte het kwijt. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je kon het niet laten, heb je eigenlijk spijt van vertrouwen. Zou het bewaren, maar ik raakte alles kwijt. Oh, ik begrijp het niet, alle schuld die ligt bij jou. Oh nee, ze zien het niet, maar jij maakte de fout. En zie je echt zelf dan niet, dat alles is kapot gemaakt door jou. Ik gaf je een stukje van mij. Je zou het bewaren, maar maakte het kwijt. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je kon het niet laten, heb je eigenlijk spijt. Van vertrouwen naar verraden blijf ik achter met de schaamte. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je zou het bewaren, maar ik raakte alles kwijt. Mo, stukje van mij in de Dutch 1000 Dier op 538. Met de Golden Earring zometeen nog, maar eerst gaan we alle verhalen verzamelen. Dit wordt leuk. Even kijken, we beginnen even met Raymond. Ja, wacht, we hebben twee Raymonds. Oh, Ramon en Raymond heb je. Ik snap jou. Ja, ja. En de vraag is, heb jij een briljant idee? Ja, gewoon waar, waar je de wereld een stukje beter mee kan krijgen en dat je denkt, waarom is niet iemand eerder daarmee gekomen? Yes. Raymond? Ja, is deze Raymond, ben ik het? Ja, ja hoor, Raymond. Ah, Oké, ja, ik had het idee om topless kaspers. Dat lijkt me wel fantastisch, joh. Thanks, Raymond. Aard. Ja. Hi. Heb jij een briljant idee? Goedenavond allemaal. Goedenavond. Ik heb dit idee al... Oh, ik ben nu 48. Ik had hem toen ik al 20 was. En ik weet zeker dat die erop gaat komen. Bij Audi. Die beginnen ermee. Okay. Dat is het derde remlicht. Hebben we het toch al? Iedereen rijdt tegenwoordig een automaat. En dan sta je voor de stoplichten. En dan staat dat remlicht helemaal breed in je gezicht te schijnen. Ja. En voor de veiligheid. Als je nou gewoon eens het derde remlicht wat slimmer maakt. Dus hoe harder je op dat ding trapt. Ja. Hoe breder die wordt. Staan we niet zo snel allemaal stil in de file. Ik ben het helemaal met jou eens. Ik wil dat er remlichten komen. Dat als je kan zien als er hard ingetrapt wordt. Dat dit anders eruit ziet. Ja, dat die verder gaat. Ja. Ja, nee, niet verder. Breder. Mag ook. Mag ook. Maar waarom niet verder dan? Verder kan ook, maar breder. Maar kijk, als je bij de stoplichten staat. De auto's zijn zo slim tegenwoordig. Die weten hier nou, je staat stil. Jij hebt goud in handen, Aard. Echt. Aard, dank je wel. Peter, goedemiddag. Goedemiddag. Wij zoeken briljante ideeën waar nog niemand aan heeft gedacht. Ja, ik snap niet waarom we niet de mogelijkheid bieden in auto's om op beide zijden van de auto te kunnen tanken. Zowel links als rechts. Ja, kom ik weer aanrijden bij de pomp. Ja. Is net de verkeerde kant. Over de slagingswit komt, zit ik altijd mee. En zo kun je bijrijder kun je dus ook laten tanken. Op die manier. En dan kun jij blijven zitten, Frank, in de auto. Ja, Peter, wereld. En als je dan ook nog binnen kan tanken, dan ben ik helemaal blij. Dankjewel, hè. Dankjewel, Peter. Hoi, hoi, hoi. Hey. Dennis. Hey, goeiedag, met Dennis. Hey, Dennis, heb jij een briljant idee? Nou ja, tenminste, het zou heel fijn zijn. Ik denk voor heel veel mensen. We hebben nu een wasmachine, we hebben een droger. Maar het zou toch ook leuk zijn als gewoon zo'n droger of een ander apparaat bij je was in flikkert. Dat het ook fout. Dat alles gewoon alles gevouwen eruit komt. Ja. Ik denk dat het heel veel tijd Ja, Dennis, ja. Dit zijn de ideeën. Ja. Dank je wel. We doen er nog eentje. Pascal! Hey, goeiedag. Hey, heb jij een briljant idee? Ja, ik heb het beste idee van Nederland. Oké, vertel. Een omgekeerde magnetron. Dus je gooit er wat in en wordt het koud? Ja, dan wordt het, stel je komt thuis, geen bier koud. Je haalt een kratje bij de supermarkt. Ja, je zet hem in de magnetron. Ping. Ja. En hij is koud. Ja, fantastisch. Ja, waar was jij mijn hele leven lang? Ja, serieus? Dat is hem toch, of niet? Flesje wijn. Je haalt bij de supermarkt een flesje wijn. Ja. Even 2 minuten. Ping. Ja. Hij is ijskoud. Omgekeerde magnetron. Doen we ook een deurtje aan de achterkant, oké? Okay? Ook best. Dankjewel, Pascal. Wat een goede Pascal. Bro. Geweldig. Dankjewel, hè. Dit is de middagshow 538, de Dutch 1000. The devil made me do it. Dit zijn de Golden Earring.